بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هتخدينك فن الله سبحانه وتعالى. رام خنومة بتيكن ديت alles wat je doet of zegt waarmee je aan Allah سبحانه وتعالى denkt. Het gebed is een vorm van het gedenken van Allah. Het reciteren van de Koran hoort ook bij het gedenken van Allah. Het prijzen van Allah middels de lofprijzingen is ook een vorm van het gedenken van Allah. Het doen van een smeekbede, een dua, hoort ook bij het gedenken van Allah. Maar er is ook een specifieke vorm van het gedenken van Allah. Namelijk de bekende korte zinnen waarmee je Allah prijst en vereert. Bijvoorbeeld door te zeggen Subhanallah of Alhamdulillah of La ilaha illallah of Allahu Akbar of La hawla wa la quwwata illa billah of bijvoorbeeld La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dit zijn allemaal bekende voorbeelden van de specifieke vorm van het gedenken van Allah. Het gedenken van Allah is dus dat je Allah prijst door middel van het uitspreken van woorden waar Allah subhanahu wa ta'ala van houdt. En dit betekent ook dat je zowel je tong gebruikt als je hart. Je spreekt ze uit met je tong en je staat erbij stil met je hart. In deze korte serie zullen we inshallah stilstaan bij een aantal voordelen van het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala, zowel in dit leven als in het hiernamaals, en zullen we de bekendste vormen van het prijzen van Allah subhanahu wa ta'ala bespreken en de voordelen daarvan benoemen. Voor nu zal ik me beperken tot het noemen van één voordeel, namelijk zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd toen hij aan de metgezellen vroeg: zal ik jullie niet berichten over de allerbeste daad die u kunt verrichten? Waarna hij als antwoord gaf: het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala.